Star, star, star, buddy, bar, bar, bar, yeah. Star, star, star, buddy, bar, buddy, bar. शरारत है जीने की आदत है अपनी ऐसी लम्हा मिले जो भी खाली न जाने दे जीने की चाहत है हमको ऐसी है जिंदगी के जितने रंग हर रंग में रंगे संग संग ओ बदले कुछ भी पर ना बदले ना ऐसा प्यार करने में हम सबके गुरु सेलिब्रेशन करें शुरू हो गया भैया सूरज अस्त करते अब माहौल को मस्त थोड़ा डांस है थोड़ा सॉन्ग है थोड़ा राइट है थोड़ा रॉन्ग है बट जो भी है ये मस्ती वाली फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है नाचो नाचो रुकना मत अपने फ्रेंड को साथ मिले इतना क्यों शर्मा रहा है चल अब नाच भी ले तू जो चल है बन के बाहर यार खुशियों का लगता है बाजार तेरी देख के उफ ये स्माइल ओ शुगर बेबी माय हार्ट स्किप्स अ बीट स्टार स्टार स्टार बनी बार बार बार कुछ रॉन्ग नहीं आज सब है राइट है क्रेजी बड़ी है पार्टी नाइट ओ फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ हो जब सेलिब्रेशन हो कंप्लीट लोड इमोशन का हमें अब नहीं उठा